चाहिए वो प्राप्त है चला गया तो कांक्षा नहीं करता है। शुभाशुभ परित्यागी, पहले क्या कहा था, सर्वारंभ परित्याग। कोई कहते हैं उसी का ये विवरण है सर्वारंभ परित्यागी, कोई कहते हैं ऐसी बात नहीं, वहां कहा था सर्वारंभ परित्यागी, तो उसका अर्थ ये भी हो सकता है कि शास्त्रीय कर्म छोड़कर सर्वारंभ परित्यागी है ना। शास्त्रीय जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उनको छोड़कर बाकी कर्म, बाकी आरंभ जो है उसका परित्यागी, ऐसा अर्थ भी हो सकता सर्वारंभ परित्यागी का। तो उसके निराकरण के लिए कह दिया कि नहीं, शुभाशुभ परित्याग, वो शुभ हो या अशुभ हो, शास्त्रीय हो या अशास्त्रीय हो, कोई भी आरंभ होते नहीं। तो दूसरे टीकाकार कहते हैं भाई जब तक शरीर रहेगा तो कोई न कोई आरंभ तो होगा कि नहीं, कोई न कोई आरंभ होगा ना, शरीर है तो इसका मतलब आरंभ है, और कुछ नहीं, भूख लगी तो भिक्षा में जाएगा, आरंभ हो गया कि नहीं, तो सर्वारंभ परित्यागी कैसे हो सकता है। और महापुरुषों का जीवन में देखा जाता है कि शुभ करते हैं, शुभ में प्रवृत्ति भी करते हैं लोगों को, स्वयं यद्यदाचरते श्रेष्ठ तत्तदेत इतरो जन स्वयं प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन वर्तते, इसलिए वो कुछ नहीं करेगा तो लोग भी कर्म छोड़ देंगे, तो करते भी हैं कराते भी हैं, महापुरुषों का ये जीवन देखा जाता है। इसलिए कोई कोई टीकाकार कहते हैं कि सर्वारंभ परित्यागी वो है, क्यों, कर्मण य कर्म या पश्येद अकर्मण च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्य, वो जानता है कि अपने स्वरूप का किसी भी कर्म से कोई संबंध है ही नहीं, इसलिए वो शुभ का भी परित्यागी है और अशुभ का भी परित्यागी है, क्योंकि इस रहस्य को वो जानता है। तो ऐसा जो है वो सर्वारंभ परित्यागी इसीलिए है। कोई ऐसा मानते हैं कि भाई महान अनर्थ प्राप्त होने पर भी शोक नहीं करता, और प्राप्त अनर्थ की निवृत्ति हो जाए तो उसकी आकांक्षा भी नहीं करता, अर्थ की निवृत्ति हो जाए तो उसकी भी आकांक्षा नहीं करता, ये दोनों चीज लगा लेना है। अरे ऐसा नहीं कि अर्थ चला जाए तो उसकी आकांक्षा नहीं करता पर अनर्थ की आकांक्षा करता, वो अनर्थ की भी आकांक्षा नहीं करता और अर्थ की भी आकांक्षा नहीं करता, तितिक्षा है उसमें। कैसे, तो कहते उसको ये ज्ञान है कि ये चिदाभास के द्वारा क्रियमाण जितने कर्म है ना, ये अकर्म ही है, स्वरूप दृष्टि से वस्तुतः अकर्म है, क्योंकि चैतन्य में कोई क्रिया है ही नहीं, इसलिए अकर्म है। इसलिए इस ज्ञान के द्वारा जो है, ये ज्ञान जो है वह, इस ज्ञान को जो है वो सर्वारंभ परित्यागी है ना, सर्वारंभ परित्यागी। तो परित्याग का अर्थ वो लोग मानते हैं कि विश्लेषयितुं शीलम् अस्य, परित्याग होना अलग करना ना, तो इसलिए स्वरूप से अलग कर देने की सामर्थ्य का स्वभाव है जिसमें, कर्म देहेन्द्रिय इत्यादि से हो रहा है, है? और अपने स्वरूप से पृथक कर देने का जिसका स्वभाव है वो हो गया सर्वारंभ परित्यागी, और वही हुआ शुभाशुभ परित्यागी। तो ये दोनों प्रकार का अर्थ लेते हैं, यदि में शुभाशुभ दोनों का परित्याग स्वाभाविक रूप में जो है वह कहा गया है, क्योंकि जो है उसका लक्ष्य केवल मोक्ष है, तो उसको ये कही है श्रवण मनन निधिध्यासन। इसलिए शुभ कर्म प्रवृत्ति अशुभ, उसके लिए शुभ कर्म कौन है, उसके लिए शुभ कर्म वही है। अपने जो श्रवण मनन निधिध्यासन, इससे बढ़कर के शुभ कर्म कोई उसका है ही। इसलिए जो है वह बाकी जो शुभा फल देने वाले, लोक फल देने वाले शुभा शुभ कर्म का परित्याग उसके जीवन में है। तो ऐसा एक वाता है ना, तद्यथा पुष्कर, याद है किसी को है? जैसे कमल के पत्ते को जल का कोई स्पर्श नहीं होता है, इसी प्रकार देहेन्द्रिय के द्वारा निर्वर्तित जो कर्म है उसका, उस ज्ञानी का कोई स्पर्श नहीं होता। तो ये हो गया शुभाशु परित्यापि, यह भक्तिमान स मे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो भाष्य देख लें, यो न हृष्यति इष्ट प्राप्तौ, इष्ट प्राप्ति में हर्षित नहीं होता है, और न द्वेष्टि, द्वेष किससे नहीं करता है, अनिष्ट प्राप्त हो, अनिष्ट प्राप्ति में किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता उसको। और कैसा है कि न सोचति, शोक कब होता है, प्रिय का वियोग होने पर शोक होता है, प्रिय का वियोग होने पर शोक होता है। तो उसको कोई जो है, चाहे वह व्यक्ति हो व्यक्ति वस्तु, प्रियत्व जिसमें है ऐसा व्यक्ति वस्तु के वियोग में उसको कोई शोक नहीं होता है। और न तो अप्राप्तम कांक्षति, अप्राप्त की आकांक्षा होती है तो उसमें अप्राप्त की आकांक्षा भी नहीं है। कोई टीकाकार लिखते हैं, देखिए, सर्वारंभ परित्यागी इत्यनेन विहित काम्यत्यागस्य उक्तत्वात् विहिताद् अन्यत्र मा संकोची इति विशिष्टि, है ना? कहते सर्वारंभ परित्यागी, इसके द्वारा विहित काम्य त्याग कहा गया, इसलिए विहिताद् अन्यत्र मा संकोची, विहित से अन्य में उसका संकोच न हो जाए, इसलिए कहा विष्णष्टि शुभाशुभ परित्यागी। शुभाशुभे कर्मणि परित्यक्तुम शीलम अस्य, शुभाशुभ कर्म का परित्याग कर देने का शील है जिसका। इति शुभाशुभ परित्यागी भक्तमान यह स मे प्रिय, ऐसा जो है वह मुझे प्रिय है। भाई विहित से अन्यत्र में संकोच, विहित से अन्यत्र कर्म है सर्वारंभ परित्याग, हाँ इसमें संकोच हो गया ना अर्थ में। कहते सर्व का अर्थ ये नहीं है कि विहित, विहित शब्द का अर्थ नहीं, विहित से रहित सर्व कर्म नहीं, ऐसा अर्थ उसका यदि कोई कर ले किसका, सर्वारंभ परित्यागी का, कि विहित कर्म, जैसे जैसे मान लीजिए कहा कि नहीं कि वह जो है वो आता है ना, मैं आत्मा जो है न बहुना श्रुते न इत्यादि, तो वहां का क्या उपनिषद शास्त्रातिरिक्त है शास्त्र श्रवण, ऐसा कर लेते नित्य का कर लोग हैं। अब वहां ऐसा तो नहीं है, पर उसका संकोच अर्थ कर लिया ना, उपनिषद को अलग कर दिया, हाँ न मेधया न बहुना श्रुते न, तो बहुना श्रुते न तो श्रुति में तो सब आ गया, तो उसका टीकाकार लोग क्या अर्थ निकाल लेते हैं, उपनिषद भिन्न शास्त्र। ऐसे सर्वारंभ परित्यागी का अर्थ निकाल लो कि विहित भिन्न, सर्वारंभ विहित भिन्न सर्वारंभ का परित्यागी है, हाँ ये अर्थ निकल सकता है। ये संकोच, ऐसा संकोच न हो इसलिए कह दिया शुभाशुभ, आए कह दिया शुभाशुभ परित्यागी, इसका मतलब सर्वारम्भ परित्यागी का अर्थ शुभाशुभ परित्यागी भी समझ लेना, तो व्याख्या पूरक उसका पूरक कर। और शायद शंकरानंद भगवान ने लिया कि नहीं, वो वस्तुतः क्या है कि अकर्म उसकी दृष्टि ऐसी है कि किसी कर्म का संबंध ही नहीं बनता। तो ज्ञानी तो सर्वारम्भ परित्यागी है ही है, वो कभी भी यानी प्रारब्धानुसार शरीर इंद्रिय से कोई कर्म दिखते हुए भी किसी कर्म के साथ उसका संबंध ही नहीं, तो सर्व कर्म जो है शुभाशुभ सर्वारम्भ परित्याग उसका है ही। इस प्रकार का समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। कहते हैं देखिए, पहले मन में कि मन इसका ऐसा होता है कि शत्रु और मित्र में सम नहीं हो पाता है। शत्रु को देखते ही मन में क्या होता है, मन में उद्वेग हो जाता है, और मित्र को देखते ही मन में हर्ष। इसका ऐसा स्वभाव है कि ये शत्रु और मित्र में कह भले ही दे, भले ही शत्रु के प्रति कुछ न करे, पर मन में विशेषता तो हो ही जाती है। लेकिन कहते हैं कि ज्ञानी दोनों में सम है, तो दोनों में सम कैसे रहेगा? वो सम इसलिए रहेगा कि दोनों को आत्मरूप करके गृहित करता है, सतरूप करके गृहित नहीं करता और मित्र रूप करके गृहित नहीं करता, बल्कि दोनों को आत्मरूप करके गृहित करता है। जब आत्मरूप करके गृहित करेगा तो समय रहेगा। अरे आप स्वर्ण रूप करके गृहित कर रहे हैं तो ये हार है कि ये जो है वह पैर में पहनने का आभूषण है, ये भेद नहीं रहेगा, क्योंकि स्वर्ण रूप करके आप गृहित कर रहे हैं। अब मूर्ति रूप करके गृहित कर रहे हैं तो ये तो विष्णु का मूर्ति है, ये राक्षस की मूर्ति, हम क्या करेंगे इसको? बताते ना महात्मा लोग कथा में अपने बताते कि कोई पंडित जी थे तो अपना गणेश जी के उपासक थे, गणेश जी की मूर्ति रखा था सोने, और अब गणेश जी का वाहन बनवाया उन्होंने, तो वाहन जो है वह जरा अब गणेश जी जैसे हैं तो वाहन भी चाहिए कि वह सचिन। तो गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा की मूर्ति बनवाया, क्योंकि वाहन सहित गणेश जी का पूजन करना है। तो बहुत दिन पूजा करते रहे, पर घरों में क्या होता है कि ये श्रद्धा है तो पूजा कर रहे हैं, फिर बाकी लोगों के लिए तो कोई काम का नहीं, तो अपना पड़ा रहा, कौन पूजा करे? तो पूजा कौन करे? तो अब जब गरीबी आ गई घर में, तब खोज हुई कि भाई कोई तो कहा कि ये सोने की मूर्ति है गणेश जी, इसको बेच दिया जाए तो काम हो जाएगा। तो सुनार का पास ले गए, तो गणेश जी की मूर्ति तो एक किलो की थी और चूहा की मूर्ति दो किलो की थी। तो उसने कहा भाई इसका दाम जो है, इसका दाम जो है वह इतना है, इसका दाम 2 लाख रुपया है, इसका दाम 1 लाख रुपया। ऐसे कैसे हो जाएगा? गणेश जी का जब भाई उनके वाहन का मूल्य 2 लाख रुपया है, तो मालिक का मूल्य 1 लाख रुपया ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता है। अब वाहन का मूल्य 2 लाख रुपया तुम कह रहे हो, और देवता का मूल्य 1 लाख रुपया, ये तो नहीं हो सकता है। उसने कहा कि भाई वो भले ही ना हो, पर हम तो सोने का मूल्य आपको दे रहे हैं, न वाहन का मूल्य दे रहे हैं, न देवता का मूल्य दे रहे हैं। वो तो दूसरे जगह मिलेगा आपको, हमारे यहाँ तो सोने का मूल्य है। ये 2 किलो सोना है इसलिए इसका मूल्य 2 लाख रुपया है, और वो 1 किलो है इसलिए 1 लाख रुपया है। तो अब जिसकी दृष्टि ऐसी है कि आत्मत्व निगृहित कर लेता है ना, तो एक ही वस्तु गृहित करता दोनों जगह। 2 वस्तु गृहित करेगा तो फिर कभी सम नहीं रह सकता। जो 2 रूप में गृहित करके सम होना चाहते हैं वो कभी सम नहीं रह सकते। आपको 1 रूप में गृहित होगा तो आप सम स्वाभाविक हो जाएंगे। तो आत्म रूप से गृहित करता है वो दोनों को, शत्रु को भी और मित्र को भी। इसलिए शत्रु के व्यवहार में भी जैसे वह है ऐसे मित्र के व्यवहार में है, क्योंकि वह आत्मत्व निगृहित कर रहा है। तो समस्त शत्रु च मित्र च, ये तो हो गया मन का। मन में ये शत्रु है ये मित्र है इस रूप में ग्रहण उसके नहीं है। अब बाहर कहा जाइए, कोई मान कर दिया कोई अपमान कर दिया, है ना? ये शत्रु मित्र का तो शत्रु मित्र बहुत दूर रहे चाहे जहां रहे इससे कोई मतलब नहीं है, वो तो मन में रहता है ना। मन में शत्रु शत्रु रूप में गृहित रहता है और मित्र मित्र रूप में गृहित रहता है। और ये मान अपमान ये सीधा है, मैंने ये सामने का है, प्रत्यक्ष है, इंद्रिय सन्निकर्ष है। अब उसमें तो केवल मने है, किसी ने सम्मान कर दिया, माला पहना दी, पूजा कर दिया तो कोई आकर के गाली देने लगा, अपमान कर दिया। तो ये दोनों में भी समह और समरथ, उसकी वृत्ति नहीं बदलती। पहले भी हमने बताया था नरहर जी थे वहां, अब हमारे सामने की घटना, बड़े उच्च कोटि के संत थे, तो अवधूत ही रहते थे। कभी कभी जो है वह कुछ जब कुटी में आते थे तो वहां ठंडी का समय है, ठंडी का समय है तो गुदड़ी ओढ़ करके रहते थे। तो गर्मी का दिन तक क्षेत्र में गए, अब क्षेत्र में गृहस्थी भी उस समय आते, व्यास थे, व्यास के यहां क्षेत्र था, तो दयाल करके एक जो है वह कोठाई वो असंग है, इसलिए अपमान से भी उसका कोई संबंध नहीं बनता और इसका भी संबंध नहीं बनता। ये कहना सरल होता है मान अपमान में सम रहता है, पर ये जीवन में अनुभूति इसकी इतनी सरल नहीं है जितनी कहने में सरल है। कभी कभी व्यक्ति सोच भी लेता है कि मैं मान अपमान में सम रहता हूं, पर ऐसा रहता नहीं है। बाहर के दिखाने से ये चीज बनती नहीं, अंदर से जब उसको ज्ञान है तभी जो है इस प्रकार का हो सकता है। और तीसरी चीज अब आ गई एकदम बाह्य की, शरीर संबंधी आ गई। वो तो इंद्रिय संबंधी हो गई, अब पहला मन संबंधी था, अब शरीर संबंधी। कभी एकदम ठंडी पड़ जाती है और कभी एकदम गर्मी पड़ जाती है, तो ठंडी में ठंडी की वेदना तो होगी ही, लेकिन अब गर्मी में गर्मी की वेदना तो होगी ही। अब अगर सुख दुख कह दिया तो सुख दुख जब कह दिया तो शीतोष्ण कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर शीत उष्ण अलग इसलिए कह दिया कि शीत कभी सुखकर है कभी दुखकर है, है ना। यदि गर्मी का दिन है तो शीत सुखकर, और ठंडी का दिन है तो शीत दुखकर है, और ठंडी का दिन है तो उष्ण जो है ये सुखकर है, और गर्मी का दिन आ जाए तो उष्ण दुखकर है। इसलिए शीत उष्ण को अलग ले लिया। तो शीत उष्ण सुख दुख इसमें सम, इसमें जो सम रहता, इसमें जो है वह समत्व उसके अंदर है। पहले के महात्मा लोगों को फकीरी का शौक होता था तो ठंडी को भी कुछ नहीं समझते थे, गर्मी को भी कुछ नहीं समझते। तितिक्षा में ये कहा ना, तितिक्षा का लक्षण क्या क्या भाषित है, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। जो भी प्रतिकूलता आ जाए उसको सहन करने का जो है वह अभ्यास रखना चाहिए, और चिंता विलाप रहित है। ऐसा नहीं कि सबके सामने फिर गाते रहो वही दुख को, तो चिंता विलाप रहितम, चिंता भी मन में नहीं करे और बाहर भी किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं। अभी देखे कि मन की स्थिति इस प्रकार की होना, इसलिए हमारे एक महात्मा थे वो गीता का प्रमाण दे तो चुप रहिए, उपनिषद की बात बोलिए, गीता ठीक नहीं, गीता का पालन कृष्ण कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये तो लेना नहीं चाहिए, ये बात ठीक है आपकी, वो अभ्यास के लिए ठीक है। क्या है अभ्यास, यदि कर सके तो नहीं लेना चाहिए, पर सभी चीज में एक सिद्धांत होता है कि सभी क्यों है, आत्मचिंतन के लिए है, हैं? आत्मचिंतन के लिए है। अब आपका जो है वह न लेना जो है, न धारण करने से बहिर्मुखता बढ़ रही है, तो कहते फिर रजाई ओढ़ करके जो है श्रवण कर लो, फिर जो है वह कोई बात नहीं। पर साधु को आदत बिगाड़नी नहीं चाहिए, सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जितनी पराधीनता है आपकी बाहर की उतनी बाधक ही है। ये बाहर की सुविधा को आप साधक भजन में मत समझिए, एक बारा भक्त है वो कहता है सभी कमरों में एयर कंडीशन लगा दिया जाए, हमने कहा ठीक है, वैसे आलसी बनाते जा रहे हो महात्माओं को, अब और बना दो। कहा तो शोभा यही थी कि जो है हम लोग जंगल में जाते थे, जंगल में जाकर के निपट के महात्मा और जाते थे, नदी में नहा करके चले आते हैं, असंगो एम पुरुष, ये पुरुष असंग है, वो कभी व्यवहार करते हुए भी कहीं भी उसका मन चिपकता नहीं, व्यवहार सबके साथ करता है, और सबको लगता है कि हमारा बहुत ध्यान रखते हैं महात्मा, और महात्मा का जो है वह मन किसी को पकड़ता ही नहीं, किसी के साथ संबंध ही नहीं बनता उसका, तो संग विवर्जित है। इसी को देखिए भाष्य में, समस्त शत्रु जो मित्रे च तथा मानाप मानयो पूजा परिभव, पूजा और परिभव में सम है वो, शीतोष्ण सुख दुखेशु सम, शीत उष्ण सुख दुख में सम है, सर्वत्र च संग वर्जित, सर्वत्र जो है मैंने ऐसा टीकाकार कहते हैं कि जड़ चेतन किसी का संग नहीं उसका, मान लो चेतन का संग न हो कोई विरक्त, पर माला का संग हो जाता है, माला छूट जाए तो बड़ा भारी दुख हो जाता है। कहते जड़ चेतन किसी का, एक महात्मा उत्तर काशी में पहले थे, सफेद कपड़े में थे, बड़े अच्छे महात्मा, बड़ी निष्ठावान, कहते थे बाबा जी अरे आसक्ति चाहे 2 लाख की हो चाहे 1 लंगोटी को हो, आसक्ति तो आसक्ति है, उसमें ये नहीं देखना कि वस्तु कितनी बड़ी छोटी है, आसक्ति कितनी तेज है। गणना बाहर से नहीं करना, ये 10 लाख की आसक्ति और 1 लंगोटी की आसक्ति की बाहर से गणना नहीं करना, वो वस्तु से ज्यादा कम नहीं होता है। अंदर जो है, अंदर का चित्त उसको कितना तेज पकड़ा है, इसकी तरफ ध्यान देना। बहुत ही अच्छी बात बताते, इसलिए कहते ये नहीं समझना, लंगोटी की भी आसक्ति हो सकती है, माला की भी आसक्ति हो सकती है, और वो उससे ज्यादा भी दुख दे सकती है, जितना जो है वह 1 लाख रुपया किसी का चला गया तो जो है उसको दुख होता, उससे ज्यादा दुख। एक महात्मा अपना अनुभव बताए, बॉम्बे गए तब एक महात्मा आ गया, महात्मा वेश में आ गया एक ठग, इनको ऐसा पटा लिया कि मैं जो है ये जानता हूं टहलने चलना है, तो कहे कि सेठ था, सेठ को फोन किए कि भाई, तो सेठ ने कहा ड्राइवर नहीं है, तो महात्मा ने कहा मैं जानता हूं, मैं ले चलूंगा। अब इन्होंने कह दिया कि हमारे पास महात्मा है, वो मोटर चला सकता है, और ले करके चला गया वो इनको। फिर वो कोई गृहस्थ को रास्ते में लिया, वहां से ले आकर के ऐसे झुकती से इनको ले आया, इनको छोड़ करके और गाड़ी ले करके फरार हो गया। वो गाड़ी लेकर चला गया, गाड़ी लेकर के चला गया, तो जो है वह सेठ का तो कुछ काल में फोन आया कि महाराज जो है वो गाड़ी आ गई, गाड़ी है। कहा गाड़ी तो जो है वह गई आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो नहीं आई। कहा महात्मा नहीं ले गया? कहा कहो कौन महात्मा था, आप जानते उसको? कहा 2-4 दिन से यहाँ आता जाता है। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, वो गाड़ी गई। वो घबरा गए, कहा घबराते क्यों है, गाड़ी तो यहाँ रोज ही जाती आती रहती है, इसलिए उसकी चिंता आप नहीं करना, हम पुलिस को फोन करते हैं। फोन किया, फिर वो भाव जो है वह वहां से पुलिस आ गई। अब ये लोग तो जो है वह इनसे पूछ रहे, तो वो पुलिस वाला अफसर ने देख लिया कि महात्मा बहुत घबराए हुए हैं। कहा महाराज आप घबराओ मत, पर हमारी ड्यूटी, हम कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, वो कौन व्यक्ति था, कैसी था, कैसी होलिया थी, हम पूछना चाहते हैं आपसे, कहा आप घबराओ। अरे कहे उस दिन रात भर निद्रा नहीं आई कि अब क्या पता पुलिस ले जाती है, जेल में ले जाएगी, कहां ले जाएगी। बहुत मनाते रहे और बड़े ही वहम मन में चिंता हुई। वो पकड़ा गया और सेठ ने कहा कि महाराज आप काहे चिंता करो, अरे गाड़ी तो फिर कल दूसरी जाएंगे, गाड़ी तो आती जाती रहती है, उसका क्या आप। कहा कि हमको तो बड़ा भारी मालूम हुआ, और सेठ हमको तो बड़ा आश्चर्य उस दिन आया कि ये सेठ कहता है कुछ गए जैसे गए ही नहीं उसका, और हमको लगता है कि इतना बड़ा नुकसान हो गया। मन है, देखो मन, मन जो है, तो इसलिए कह दिया कि चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, किसी प्रकार के संबंध ही चित्त में नहीं। अद्वेष्टा इत्यादि ना द्वेषादि विशेषा भाव उक्ता, ये जो हमने बताया था ना, है उससे द्वेषादि का विशेष का अभाव, वहां वो सामान्य था, और यहां जो है संप्रति सर्वत्र अविकृत चित्तत्व, वहां पर जो सामान्य बात कही थी कि उसके अंदर द्वेषादि नहीं है, और यहां व्यवहार दशा में सर्वत्र ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर भी उसके चित्त में कोई विकार उत्पन्न होता नहीं। अविकृत चित्तत्वम उच्यते, सर्वत्र चेतने स्त्रियादौ अचेतने चंदनादौ इति, चेतन स्त्री इत्यादि विषय में अथवा अचेतन चंदन आदि विषय में, दोनों में किसी भी प्रकार का चित्त में विकार उसके उत्पन्न होता नहीं। इत्यर्थ है, इसलिए संग वर्जित। ओम पूर्णमदः पूर्णमदः। वाग्यमत्व इत्यादि विशेषण जो दिया गया, अभी देंगे मौनी देंगे मौनी। तो ये ज्ञानी जो है इस प्रकार का जो साधक है वो मौनी इत्यादि जो विशेषण स्वामी जी उसमें पाठ वाग तत्वादि वाग्य तत्वादि विशेषण तो उसमें है। हम यमक तो कहते हैं वाग्य बाघ यमक यमों पर है और ये भी प्रयत्न होता है। इसलिए वाग यमक इत्यादि जो लक्षण है ये लक्षण जो सन्यासी का लक्षण है भक्त का लक्षण ऐसा नहीं कि वो भक्त का लक्षण और दोनों में थोड़ा अंतर होने में अंतर ही होता है। ज्ञानी में तो वो स्वाभाविक रहेगा भाई बोलने के लिए निमित्त चाहिए ना निमित्त नहीं जगत का निमित्त नहीं है तो काहे को बोलेगा वो। और साधक के लिए क्या है कि साधक शनि शनि जगत का निमित्त कम करता है वो अभ्यास करता है ना वो अभ्यास करता अभ्यास करता है तो उसको फालतू मालूम होता है। जो जगत में आवश्यक बात है वो उसको फालतू मालूम होती है उसको ठीक नहीं मालूम होती है। हमारे महाराज के महाराज जी थे उत्तरकाशी में तो कोई विद्वान से विद्वान आ जाए दिन में सायंकाल योग वाशिष्ठ की कथा की परंपरा हमारे यहाँ वहीं से है उत्तरकाशी से ही इसलिए सभी स्थानों में योग वाशिष्ठ की कथा चलती है। वहां सायंकाल योग वाशिष्ठ की कथा चलती थी तो सायंकाल कहेंगे कि अरे एक पंडित आए थे आज दिन में एक घंटा नाश मार दिया एक घंटा नाश मार दिया यानी एक घंटा वो दुनिया की फालतू बात करते रहे। इस प्रकार समय का दुरुपयोग किया। अब कोई छोटा भी साधु जो है पहुंच जाए कभी और भगवान के विषय में पूछे या परमात्मा के विषय में पूछे हाँ देखो एक आया था ना लड़का योग भ्रष्ट है वो देखो वो भगवान का विषय में पूछता है वो साधना के विषय में पूछता है तो ये क्या है कि उसको स्वभाव से ही जो है वह फालतू मान जो दुनिया में लोग बात करते हैं जिसका भक्त को कोई प्रयोजन नहीं मालूम होता कि इसमें कोई प्रयोजन सिद्ध वो निंदा स्तुति की बात से क्या प्रयोजन सिद्ध है। इसी बात को लेकर के टीकाकार कहते हैं कि वाग्यमत्व इत्यादि जो है ये भी ज्ञान निष्ठ में जो है का विशेषण होता है किंच तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान मे प्रियो नरः। कहते निंदा क्या है दोष कथन का नाम निंदा है और क्या है, है? अरे दोष का कथन किसी के दोष का कथन यही है निंदा। और ये एक ऐसा दोष है साधक के लिए तो भयानक है क्योंकि दूसरे ने दोष किया कि नहीं किया इसका तो कोई पता नहीं और हम अपने हृदय में ले आकर के बैठा दिए और उसका प्रचार कर रहे हैं। निंदा तो एक ऐसी चीज है कि जैसे दूसरे के घर का कचरा ले आकर के अपने घर में कोई छोड़ दे तो उसको बुद्धिमान तो कभी नहीं कर सकते। तो जो दूसरे के घर का कचरे तो है ना, वो उसको हम निकालना चाहते हैं दूसरे में से और ले आए अपने घर में, ऐसा कचरा है। इसलिए साधक को इससे बहुत ज्यादा बचना चाहिए। साधक को बहुत ज्यादा बचना चाहिए। तो कहा कि निंदा है दोष कथन और स्तुति है गुण कथन, और आपको ये गुण दोष दोनों से ऊपर उठना है। अब किसी का गुण कथन करने का भी क्या प्रयोजन है? जब आप गुणातीत तत्व में पहुंचना चाहते हैं तो गुण कथन करने से भी क्या प्रयोजन है? गुण कथन भी संसार को लक्ष्य करके ही होता है। ये प्रसन्न हो जाएगा तो अपने को कुछ मिलेगा। आजकल तो लोग बहुत बड़े बड़े शब्द का प्रयोग करते हैं, जो मैंने कोई चापलूसी करता रहता है, चमचा है, ऐसी तमाम शब्दों का प्रयोग, इन्हें उसको प्रसन्न करके अपना अर्थ सिद्ध करना। ये कहते दोनों ये साधक के लिए एकदम जो है वह बहुत बड़ा प्रयोग। और जो ज्ञानी जो वस्तुतः जो है वह भक्त है, तो ज्ञानी भक्त में तो इसकी संभावना नहीं। और इसी के साथ वो भी समझ लेना कि जब निंदा से क्या होगा कि दुख होता है, कोई अपनी निंदा कर दे तो दुख होता है, और स्तुति करे कोई तो कैसा लगता है? सुख लगता है। तो देखिए दुख और सुख का जो है वह कारणभूत हो, जनक हो गया ये निंदा और स्तुति। तो दूसरे के द्वारा की गई जो निंदा स्तुति, दो जो दुख और सुख का हेतु है जनक, उसमें वो तुल्य है। ये दोनों तुल्य यस्य, इसीलिए ये भी होता है कि स्वयं भी जो है वो किसी की निंदा स्तुति नहीं करता है, और दूसरे को की गई निंदा स्तुति में वह तुल्य रहता है। इसी बात को लेकर के यहां कहा तुल्य निंदा स्तुति ही। तो इसमें दो भाव अभिव्यक्त मानते हैं, निंदा और स्तुति उसको फालतू मालूम होता है, तो इसलिए न तो किसी की निंदा करता है न किसी की स्तुति करता है। और दूसरी चीज निंदा स्तुति से प्राप्त होने वाला जो सुख दुख है, इसमें वो सम रहता, माने गृहित भी नहीं करता, उसके परिणाम को भी गृहित नहीं करता। जैसे गाली दे तो गाली का परिणाम आप जो है गृहित कर लिए, यदि तो आप भी गाली देने लगेंगे, तो वो जो गाली का भूत है, जो कारण उसके अंदर था जिसके कारण उसने गाली दिया, अब वो गाली ने आपके अंदर भी वो कारण उत्पन्न कर दिया, तो आप गाली देने लगे। यदि कोई टोका है तो कहेंगे कि देखो पहले गाली किसने दिया, पहले उसी ने दिया ना, हम कहां अन्याय कर रहे हैं। पर ये तो स्थिति वही हो गई कि नहीं, एक जगह गया ना, जो कारण को हम गलत समझ रहे हैं वो कारण तो हमारे अंदर भी आ गया। इसलिए साधक सावधान रहता है, दूसरे के द्वारा निंदा स्तुति की जो है का जो प्रयोग है, उस प्रयोग में को स्वतः में गृहित नहीं करता, इसलिए स्तम हो जाता, उसको गृहित ही नहीं करता। कुछ भी कह लो, यदि ऐसी चीज हुई ये समझ लो कि जब तक अज्ञान शेष है तब तक सब पहले से है अपने अंदर, उसका प्रकाश है होता है। जब तक अंधकार शेष है तब तक कब भूत दिख जाए, कब उल्लू दिख जाए, कब क्या हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अज्ञान शेष है तो सब है, तो सब है तो उसका प्रकाश होता है ये आपको। और अज्ञान शेष नहीं है तो इसकी संभावना नहीं, इसकी संभावना नहीं। तो ज्ञानी भक्ति में तो संभावना ही नहीं होती है, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि जिसका उसके साथ संबंध नहीं बनता है। लेकिन जो भक्त है, जो साधक है, वो साधक को प्रयत्न साधे, साधक इसलिए कि इसके लिए प्रयास करता है। तो प्रयास करता है तो दो प्रकार का प्रयास करेगा, भले वो नियम रखेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी की स्तुति नहीं करेगा, और निंदा स्तुति की बात सुनेगा नहीं, और स्वयं की निंदा स्तुति में सावधान रहने का प्रयास करेगा, थोड़ा बुरा लगने पर भी विचार करेगा, विचार करके उसको काट देगा, उसको अपने अंदर पनपने नहीं देगा, और थोड़ा अच्छा भी लगा तो भी बात करके विचार करके उसको बाधित करेगा कि जो है अच्छा लगा तो मन के अंदर जरूर कहीं न कहीं दोष है, तभी ना अच्छा लगा। ये प्रशंसा जो अच्छी लगती है तो आत्मानुसंधान करे व्यक्ति तो अंतर्मुख हो जाता है। मैं महाराज के महाराज जी थे तो पूरे भारत में जो है वो यहां से लेकर के और आसाम तक, इधर बलूचिस्तान से लेकर के आसाम तक पैदल भ्रमण थे। हाँ, तो पहले तो नहीं था ना, वहां से ही लेकर के जो है वहां तक पैदल जो है 11 वर्ष में घूमे, 11 वर्ष में घूमे। तब कभी कभी संस्मरण सुनाते थे, कभी कभी बर्मा के जंगल का और वहां बर्मा में पहुंचने का जो है वह संस्मरण सुनाते थे, बड़े विलक्षण ऐसा लोग कहते। उन्होंने कहा कि हमें ज्वालामुखी, उस समय जवान शरीर था, भस्मी लगाते थे शरीर में, चिमटा रखते थे, तो वहां ज्वालामुखी में बाहर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ठंडी का दिन था, ध्यानस्थ बैठे हुए थे,